У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабачліва і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Грузія назвала непрыхаванай анексіяй рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных спраў Грузіі Гіга Бакерія. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Мядзведзева сумным. Еўрапейская камісія заявіла, што рашэнне Масквы супярэчыць рэзалюцыям ААН, якія падкрэслівалі суверэнітэт Грузіі над усёй яе тэрыторыяй. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што яго краіна не баіцца новай халоднай вайны, але не хоча яе. Мядзведзеў сказаў, што калі Захад хоча захаваць добрыя дачыненні з Расіяй, ён зразумее прычыны, якія стаялі за прызнаннем двух сепаратысцкіх рэгіёнаў незалежнымі дзяржавамі. Сёння Мядзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО Яапа де Хопасхефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. Расія таксама прыпыняе свой удзел у пагадненні аб статусе сіл, якое было заключана з НАТО ў межах праграмы партнерства дзеля міру. Апрача таго, Рагозін прапануе замарозіць на паўгода ўзаемадзеянне з НАТО ў галіне міратворчых аперацыяў. У іракскім горадзе Джалула каля 30 чалавек загінулі і не менш за 40 параненыя ў выніку тэракту. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе навабранцаў, якія прыйшлі наймацца на працу ў паліцыю. Прадстаўнік ААН у Афганістане паведаміў, што знойдзены пацверджанне гібелі 90 мірных жыхароў падчас авіяналёту сілаў НАТО. Група спецыялістаў ААН пабывала на месцы трагедыі ў правінцыі Герат. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрес в интернете – свобода.орг. У эфіры «Радио Свобода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк. Сваё рашэнне прэзідэнт Мядзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы. Учитывая свабоднае волеізъяўленне асетінскага і абхазскага народаў, рукаводствуясь палажэннямі Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Паседжанне Рады бяспекі, на якім прысутнічаў таксама прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, было скліканае пасля таго, як учора абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі рэзалюцыі, якія заклікалі расійскага прэзідэнта прызнаць незалежнасць гэтых дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы пайсці за прыкладам Расіі і дадаў: «Это не лёгкі выбар, но это единственная возможность сохранить жизни людей». Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую рэакцыю Захаду. Учора прэзідэнт ЗША, каментуючы рэзалюцыі расійскага парламенту наконт Абхазіі і Паўночнай Асетыі, сказаў, што прызнанне незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў парушыць рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія сцвярджаюць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Францыя, якая дапамагла ўсталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідараў еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацыю ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіі і ЗША. Вашынгтон паслаў 2 ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Масква называе буфернай зонай і не збіраецца пакідаць. Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяваў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці прызнае Беларусь услед за Расіяй паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захада і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Кірыл Коптыш і Ігар Лялькоў. Меркаванні экспертаў адносна сённяшняй заявы расійскага прэзідэнта пазней, а зараз думкі палітыкаў. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што гэта сучаснае і на гэты момант вельмі правільнае рашэнне. Іншага і не магло быць, таму што Захад і Еўрасаюз нікога не пыталі і ні з кім не раіліся, калі прызналі незалежнасць косаўскага края ад Сербіі. Яны нават забыліся, як яны бамбілі Югославію. Я бачыў тую ракету амерыканскую, якая тырчыць да гэтага часу ў кітайскім пасольстве. Усе маўчаць, гэта ж у імя дэмакратыі. А вось тут парушылася іх магутнасць, і яны ўсе ў адзін час крычаць: «Ай-яй-яй, Расія перабольшыла свае магчымасці». Нічога не перабольшыла, правільна зрабіла. Каб я быў зараз на нейкай пасадзе афіцыйнай, я б тут прама адразу аддаў загад о прызнанні незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетіі. Мы павінны гэта зрабіць разам з Расіяй і быць назаўсёды з Расіяй у гэтакіх пытаннях. Лічыць Сергей Касцян, а вось меркаванне былога старшыні Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча. Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Вот гэта маё перакананне. Ведаеце, калі пачынаць перадзялёж свету, адна ўжо памылка зроблена, это Косава. Але там, мне здаецца, меншая памылка. Цяпер ісці гэтым шляхам, это значыцца раскручваць халодную вайну і падкладваць бомбы пад такія месцы, дзе просто это вельмі небяспечна. Таму што Балканы і Каўказ, перадзялёж там прывядзе да вельмі дрэнных вынікаў. Я лічу, што Медведзеў паступіў неабдумана. Можна было паступіць інакш, а лепей за ўсё пачакаць, так як робяць разумныя людзі. Лічыць Станіслав Шушкевіч. Пазней у нашай праграме меркаванні іншых палітыкаў адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама эксперты за свабоды. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвілінаў праз 25. У сувязі з чарговай рэформай сярэдняй школы пераходам з 12-гадовай на 11-гадовую адукацыю школьныя настаўнікі апынуліся ў няпростай сітуацыі. Па якіх праграмах яны будуць вучыць дзяцей? Па якіх падручніках будуць выкладаць? Ці хопіць падручнікаў на ўсіх школьнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская. Дэкрэт прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне з'явіўся ў сярэдзіне ліпеня, і новыя падручнікі за такі кароткі тэрмін да пачатку навучальнага году падрыхтаваць немагчыма. Таму ўсім настаўнікам рэкамендавана карыстацца інтэрнэтам. Дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Геннадзь Пальчык паведаміў. Календар тэматычнага планавання, якое зараз на нашым сайце, дазваляе кожнаму настаўніку скаардынаваць усе падручнікі, якія будуць выкарыстоўвацца ў навучальным годзе. І кожны дзень каля 5000 наведвае наш сайт, і мы бачым, што яны скачваюць інфармацыю календар тэматычнага планавання, а гэта якраз тыя падручнікі. Так, па шмат якіх прадметах календарна-тэматычныя планы на сайце ёсць, але замежнай мовы, да прыкладу, няма. Ужо відавочна, што будуць складанасці з так званымі штрыхаванымі класамі, 9 і 11. Геннадь Пальчык тлумачыць, што на сайте асобна пазначаныя праграмы гэтых класаў. Гэта ж падручнікі той же 12-гадовай школы, але там павінна будзе выкарыстоўваць, напрыклад, первое паўгоддзе адзін падручнік, а другое паўгоддзе другі. Такім чынам просто абменьвацца паміж класамі. Гэта, конечно, самая цяжкая сітуацыя, гэта перахадныя вучэбныя планы, для ў чым можа возникнуть нейкая блытаніца. Магчыма, трэба будзе размяркоўваць падручнікі, ну, напрыклад, паміж суседнімі школамі. Настаўнікі прытрымліваюцца іншай думкі. Самая вялікая праблема будзе менавіта з падручнікамі, тлумачыць дырэктарка школы. Потому что нынешний 9 класс должен идти по программе 10, ему надо раздавать учебники 10 класса. Класс, который идет по 12-летней, он тоже как бы эти же учебники должен. И класс, который штрих 9, поскольку надо и 9, и 10 пройти, им тоже нужны учебники 10 класса. То есть есть классы, в которых учебник рассчитан на один комплект, а их будет 2 или 3, потому что 2 или 3 параллели должны учиться по этим же учебникам. И их просто не хватит. Могуць быць затрымкі ў верасні з падручнікамі па чарчэнні, хіміі, беларускай літаратуры, якія яшчэ друкуюцца, паведаміў Сяргей Пальчык. Але да канца верасня пытанне з забеспячэннем усіх школьнікаў падручнікамі павінна быць вырашана. Я разлічваю на гэта. Тут вельмі многа завісіць, скажам, каб не было блытаніцы ўнутры школы. І мы пастараліся зрабіць, каб яе не было. Мы правілі ў акадэміі паслядыпломнай адукацыі, гэта было некалькі соцен метадыстаў, якія праходзілі двухдзённую, трохдзённую падрыхтоўку. Мы разлічваем, што яны правільна транслируюць зараз для другіх уже метадыстаў, бібліятэкараў. Разлічваем ўсё ж такі на то, што такіх зрываў не будзе. Але ўсё ж можа быць. З Міністэрства адукацыі кожны дзень у школы прыходзяць рэкамендацыі. Рэкамендавана, да прыкладу, адшукаць вельмі старыя падручнікі 1998 году, даўно ўжо спісаныя, і карыстацца імі. Дырэктарка школы распавядае пра іншыя рэкамендацыі. Рэкамендавана вообще даваць пад канспект темы. Ладно, ещё там математику дала образец задачи. Ну как можно под конспектом химию, биологию, физику давать? Вот рекомендовано учебники на класс раздавать. А что вы будете все дома домашних заданий делать? Почему? Звычайна на пачатку верасня бацькі аплачваюць праз банк кошт падручнікаў, а школы абавязаныя забяспечыць падручнікамі ўсіх вучняў. Магчыма, дзецям і іх бацькам сёлета давядзецца сцягваць вучэбныя праграмы і заданні з сайту Нацыянальнага інстытуту адукацыі. Перадавала Інна Студзінская. А вось кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучанне праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшчы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхныя школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. Дарэчы, заўтра на вэб-сайце «Радіо Свабода» а 13 гадзіне онлайн-канферэнцыя з дырэктарам нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа Уладзімірам Коласам. Якая праблема для вас найбольш істотная ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году? На гэтае пытанне адказвалі бацькі гомельскіх школьнікаў. Что хвалю, чтобы все было у ребенка, все купить ему надо, денег все время не хватает. Нам уже сказали, что будет пятибалльная система в этом году. Переживаем, как нас будут оценивать. Ну, финансово одевать, как детей, и собирать в школу. Зарплата не позволяет. Одна обувь, как взрослому, и за 80, и за 70 тысяч. Ну, все для школы очень сильно дорогое. Ну, и одежда, и обувь. Миллиона полтора, чтобы собрать в школу. Двоих. Костюмчик смотрела 130 тысяч. Это дороговато. Ну, 100 хотя бы было. Для третьеклассника. Ну, сейчас мы купили рубашку, брюки и туфли на 120 тысяч. Это не самое дорогое еще. Надо еще будет, конечно, ему брюки купить. Надо будет спортивный костюм, кроссовки. Ой, точно пока еще не посчитали, но 1500 она будет точно. Наша белорусская одежда практически никуда не годится. Школьникам, именно школьникам. Ну, вообще материал простой. Хотелось бы что-нибудь такое элегантное, красивое, модное. Главное, чтобы хватило финансово отправить в школу. На школьный базар идем. Будет 11 лет. Я думаю, что наше правительство уже успело все пересмотреть. Мы в этом году узнали, что у нас предметы введены новые. То, которые должны были в 8 классе быть, оказалось, что сейчас в 7 классе. То есть добавлены алгебра, геометрия, а должна была быть просто математика, химия. И главное еще, что вторая смена, и они будут учиться долго. Нагрузка очень большая. Как я вчера узнала, как мама, никак еще не могу переварить эту всю информацию и в себя прийти. Моё дзіця ідзе ў сярэднюю школу. Вельмі хвалюе, што ў яе будзе шмат настаўнікаў. Як яны будуць ставіцца да майго дзіця, як маё дзіця будзе ставіцца да настаўнікаў. Проблем очень много. Как ребенок адаптируется, отношения в классе, какие нагрузки. Ну и все, что касается, конечно, закупки. Это очень дорого по теперешним зарплатам. Программа сейчас у детей очень сложная, чтобы они хотя бы уникли по эту программу новую, чтобы они знали, как ее быстренько усвоить. Тем более у них идет сейчас курс за год вперед, получается. Вот это больше всего беспокоит. Гэтае пытанне было праведзена нашым корэспандэнтам на вуліцах Гомлі. Намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маєўская пацвердзіла Радыё Свабода, што школа мае ўсе падручнікі. Усе неабходныя для выкарыстання падручнікі, вызначаныя ў пераліку, даведзеныя да кожнай агульнаадукацыйнай установы. Агульнаадукацыйныя установы гатовыя да пачатку навучальнага года, у тым ліку і па падручніках, сказала яна. Імгненнага перавыдання падручнікаў не будзе, але мы прапануем пералік тых падручнікаў, якія можна выкарыстоўваць. Адукацыйны працэс будзе арганізаваны ў поўным аб'ёме і ўсімі падручнікамі, якія ёсць, заявіла намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маёвская ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праўскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналістамі дзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Журналістамі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў тады сталі амаль 20 чалавек, паведамляе Вячаслаў Кулік. Сёння журналістка з райцэнтру «Бяроза» на Берасейшыне Тамара Шчапёткіна паведаміла Свабодзе, што яе кампутары, які ўвесну адабралі спецслужбы, зноў на звыклым месцы. Усё вернулі, прывезлі ў хату. Поставили на место. Я для этого ездила нават у прокуратуру Менска, каб асабіста привезти дозвол бярозовским супрацовникам КДБ отдать у руки, и только после этого, праз два дни еще только, атрымала свой компьютер. Пиратрусы 27 соковика прайшли у кватерах амаль 20 регіональных журналістаў. Паставай быў ордар выдадзены па старой справе пра сатырычныя мультфільмы на Лукашэнку. Ордар падпісаў намеснік прокурора Менску Алексей Стук. У мінулым чэрвені ён атрымаў падвышэнне па службе, працуе цяпер намеснікам генеральнага пракурора. Пракаментаваць на просьбу Свабоды тую ранейшую справу ён адмовіўся. Гаворыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец. Баш звяртаўся і ў Менскую генеральную пракуратуру, і ў КДБ, у якой звяртаў увагу на беспаўстаўнасць гэтых пиратрусаў і выняцця тэхнікі, дакументаў. Прокуратура відавочна не мела ніякіх аргументаў на тое, што некія там рэчы, якія маюць адносіны да паразы прэзідэнта, знаходзяцца менавіта ў гэтых кватэрах, у гэтых журналістаў. Баш, як кажа Андрэй Бастунец, ужо дапамог 11 журналістам вярнуць з КДБ іхныя рэчы. Аднак сустракаюцца і выпадкі адмовы, сведчыць рэдактар Алес Белы з Баранавічаў. На мае скаргі я пісаў некалькі лістоў. Вось адказы такія. Вывучым пытанне і потым вернем. Ну, неяк вывучэнне зацягнулася. Пра прычыны пераследу і канфіскацыі рэчаў у журналістаў і не толькі ў іх разважае менскі палітык Сергей Альфер. Забирали для того, как можно было ускладнить працу журналистов. Але оказалось, что праца як шла, так и шла. Тому сенсу тримать это обстреливание не было. С другой стороны, такая называется тенденция. Мы покажем международной сообществе, что у нас у Республики Беларусь демократии больше, чем у всех інших країн взятых. Ну, тому мы и вернем обстреливание и інші речі. Сергей Альфер таксама нагадаў, што 25 сакавіка 2006 году на мытні аэрапорту Менск-2 беларускія спецслужбы на мяжы сканфіскавалі грошы ў яго, а таксама ў Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і Вольгі Карач. Усе яны тады вярталіся за мяжы з семінару. Толькі праз 8 месяцаў палітыкі дамагліся вяртання грошай. Сёння на Белсаце. Дакументальны фільм «Іншае жыццё» пра праблемы інвалідаў у Беларусі ў цыкле «Без рэтушы». А пазней ток-шоу «Форум» і тэма перадачы «Крызіс сям'і як грамадзянскай установы ў Беларусі». І ўрэшце скандальныя ўрокі малюнку ў чарговай частцы серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце. Вы на хвалях «Радо Свабода». Экспертыза «Свабода» прагучыць пасля абвесткі. Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступная падарожжа «Свабоды» з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну. Падарожжа «Свабоды» слухайце на нашых хвалях пасля выпуску міжнародных навінаў. А цяпер у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці вымушаная будзе Беларусь услед за Расіяй прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захаду і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць. З Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш і з Менску старшыня Шумнаўскага таварыства палітолог Ігар Лялькоў. Вязе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указы аб прызнанні Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Зроблена гэта нягледзячы на перасцярогі супраць такога кроку з боку ЗША і Еўразвязу. Мы гатовыя прыняць любое рашэнне, нават да спынення адносінаў у цэлым. Падкрэсліў Мядзведзеў, гаворачы пра адносіны Расіі і НАТО. На вашу думку, гэтыя апошнія рашэнні – ці не кажуць яны пра пачатак нейкай новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам, пра пачатак разбудовы нейкай новай жалезнай заслоны? Калі ласка, Кірыл Коктыш, ваша меркаванне. Да не, я б не сказаў, што гэта будзе новая халодная вайна, бо для яе Захад гатовы нават яшчэ менш, чым гатова Расія. Па-першае, аргумент, што гэта ніякай вайны не будзе, гэта газавая залежнасць. Расія залежыць ад Еўропы як ад пакупніка сваіх нафтагазавых рэсурсаў, а Еўропа залежыць на 26-28% самім факце свайго выжывання ад расійскіх рэсурсаў. Таму тут, канешне, будзе канфрантацыя на словах, але ж эканоміка, як заўжды, пераможа. По-другое, калі ўжо казаць, то Европа, Злучаныя Штаты тут будуць паасобку, рана ці позна зразумее, што Расія сапраўды тут была прыперта да стенкі, была вымушана нешта рабіць. Бо з Каўказам існуе вельмі жорсткае правіла, што альбо Расія кантралюе Каўказ, альбо Каўказ кантралюе Расію. Просто трэцяга выйсця не было, любы другі адказ просто прывёў бы да распаду самой же Расіі як краіны. Так што сёння, паставячы кропку, Медведзеў, на маю думку, скорее зрабіў уклад у той, каб градус канфрантацыі зараз знішаўся. Дзякуй, Кірыл. Вось Кірыл Коктыш, як мне здаецца, даволі красамоўна прадставіў матывы паводзінаў расійскага боку. Ігар Лялькоў, як вы бачыце гэтую сітуацыю, наколькі сур'ёзным можа быць падзел паміж Расіяй і, скажам, цэлым Захадам у гэтым пытанні? Я думаю, что все ж таки сегодняшним решением президента России подкресливается то, что Россия на конфронтацию с Западом готовая, принамсі на узроўні таким вербальным, ці холодным, ці перуйдзе гэтая конфронтация, гэтае супрацьстаянне нейкую больш гарачу стадыю, ну, пакажа час і пакажа той адказ, які, магчыма, захад дасць Расіі на гэтае рашэнне, таму што рашэнне гэтае сапраўды прынятае насуперак папярэджанням, якія прагучалі учора і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўразвязу. Гэта рашэнне ёсць відавочным парушэннем дамоўленасці па ўрэгуляванню сітуацыі ў Грузіі, якая была дасягнутая падчас місіі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Я пагажуся хіба з судром Коктышам, што прынамсі Еўропа да такой адкрытай гарачай канфронтацыі з Расіяй не гатовая. Пагажуся з тым, што ёсць фактар нафтагазавай залежнасці з абодвух бакоў, з боку Еўропы і з боку Расіі. Дадамо яшчэ да гэтага той фактар, што ў прынцыпе вся гэтая сітуацыя на Каўказе не лепшым чынам паўплывала і працягвае ўплываць на стан расійскай эканомікі, прынамсі калі паглядзім на сітуацыю на расійскім фондавым рынку, дзе фондавыя індэксы расійскія працягваюць падаць. Я думаю, што сённяшняе рашэнне Медведзева гэтаму працэсу будзе спрыяць, што распачаўся працэс вельмі актывізаванага адтоку капіталаў з Расіі. Так што, у прынцыпе, гэтае рашэнне, мне здаецца, што Расія яшчэ аукнецца і ўвогуле па чыім сцэнару развіваецца сітуацыя. Зараз пакуль што цяжка казаць, але мне здаецца, што гэты сцэнар ёсць спрыяльным для Расіі. Давайте цяпер пагаворым пра магчымы ўплыў гэтай сітуацыі на беларускую пазіцыю. Першае пытанне, якое адразу паўстае тут, ці прызнае Беларусь як найбліжэйшая гаўрусніца Расіі вслед за Масквой, Паўднёвую Асетыю і Абхазію? Здаецца, перад Александрам Лукашэнкам стаіць такое далікатнае пытанне ў гэтым сэнсе, асабліва на фоне апошніх крокаў, якія безумоўна ведуць да нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. Давайце паспрабуем, калі не зрабіць прагноз, то распісаць магчымыя варыянты паводзінаў для беларускага кіраўніцтва. Кірыл, калі ласка. Ну, мне здаецца, што умова таго, што Беларусь павінна будзе прызнаць Паўднёвую Асетію і Абхазію, была дасягнута падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы. Размова, пэўна ж, была аб гэтым. І на фоне тых паведамленняў, што беларуская эканоміка увойдзе ў состаянне вельмі дрэнная, калі не будзе перагледжана прынцыпы абразавання газавай цаны, на мой погляд, робіць такі выбар даволі прадказальны. Таму што гандлёвы баланс на канец гэтага года можа скласці нешта каля 2 мільярдаў даляравых. Гэта той кошт, які сёння Беларусь зусім не гатова плаціць. Паэтому мне так здаецца, што все гэтыя пытанні былі вырашаны, і Беларусь, напэўна ж, зараз будзе паводзіць сябе як даволі цесны хаўруснік Расіі. Канешне, крокі насустрач Захаду былі нейкія зроблены, але ж наўрад ці Захад будзе на гэтым этапе гатовы нешта Беларусі плаціць і даваць нейкія рэальныя грошы. Таму зноў жа, мне так здаецца, што выбар тут будзе прагматычны і прадказальны. Ігар Лялькоў, як вам бачыцца вось гэтая, скажам, адсутнасць варыянтаў для Александра Лукашэнкі? Ці сапраўды гэта выглядае так? Сказаць, што беларускі рэжым сапраўды выглядае на тое, апынуўся ў вельмі цяжкай сітуацыі, што Лукашэнку даводзіцца зараз плаціць пэўную плату за сваю шматгадовую палітыку, і што ён сапраўды пэўным чынам прыціснуты да сценкі, прычым у той сітуацыі, калі яму як ніколі патрэбныя максімальна добрыя стасункі як з Захадам, так і з Усходам. Яму патрэбныя і заходнія інвестыцыі, і ўсё ж такі мне здаецца, што тое замарожванне актываў, тыя меры, якія былі прынятыя Злучанымі Штатамі напрыканцы мінулага, на пачатку гэтага году, ўсё ж такі яны паслужылі пэўным чыннікам таго, што Лукашэнка быў вымушаны пайсці на пэўныя крокі і ўнутры краіны і рабіць нейкія прапановы па паляпшэнню стасункаў з Захадам, але з іншага боку, для яго, канешне, крытычна неабходны перагляд гэтай дамоўленай схемы цэнастварэння на газ з Расіі, і таму я думаю, што ён будзе спрабаваць нейкім чынам лавіраваць, не раздражняючы над ніводзін бок. Іронія трошкі гісторыі можа выглядаць у тым, што мне здаецца, што ўсё ж такі не дарэмна вось гэтая актывізацыя стасункаў Беларусі з Захадам адбываецца на фоне відавочнага пагаршэння адносінаў Расіі-Захад. Это, в прынцыпе, выглядае вельмі інтрыгоўна. Не выключаю такой іранічнай праз пэўны час сітуацыі, што Беларусь альбо там Лукашэнка Праз некаторы час, калі ўсё ж такі канфрантацыя паміж Захадам і Расіяй будзе павялічвацца, будзе патрэбная Расіі менавіта ў якасці, ну, пэўнага пасярэдніка паміж ёю і Захадам. Пакуль што это выглядае як вельмі фантастычны варыянт, але калі да гэтага дойдзе, гэта будзе выглядаць вельмі, вельмі іранічна. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш, з Менску старшыня Шумлаўскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру падарожжа «Свабоды», падарожжа ў Крамянец Лагойскага раёну і ў беларускім замежжы аб магчымасцях навучання для беларускіх студэнтаў у Беластоку. Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Абламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што прызнаўшы незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паступіў неабдумана і што Беларусі варта ўстрымацца ад падобных крокаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што Лукашэнка ў гандлі з Расіяй можа прызначыць цану знання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з камітэту дзяржаўнай бяспекі адабраныя сёлета ўвесну дакументы і кампутары. Ператрусы 27 сакавіка прайшлі ў кватэрах амаль 20 рэгіянальных журналістаў. Падставай быў ордэр, выдадзены паводле старой справы аб сатырычных мультфільмах пра Александра Лукашэнку. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся з летняй сесіі ў Польшчы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. На хвалях «Свабоды» вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Грузія назвала непрыхаванае аннексіяй рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных спраў Грузіі Гіга Бакерія. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Мядзведзева сумным. Еўрапейская камісія заявіла, што рашэнне Масквы супярэчыць рэзалюцыі МААН, якія падкрэсліваюць суверэнітэт Грузіі над усёй яе тэрыторыяй. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што яго краіна не баіцца новай халоднай вайны, але не хоча яе. Мядзведзеў сказаў, што калі Захад хоча захаваць добрае дачыненне з Расіяй, ён зразумее прычыны, якія стаялі за прызнаннем двух сепаратысцкіх рэгіёнаў незалежнымі дзяржавамі. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО ЯАП Де Хопа Схефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. У іракскім горадзе Джалула каля 30 чалавек загінула і не менш за 40 параненыя ў выніку тэракту. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе навабранцаў, якія прыйшлі наймацца на працу ў паліцыю. Улады падазраюць у арганізацыі тэракту баевікоў Аль-Каіды. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Пра магчымасці і ўмовы для беларусаў навучацца ў школе публічнай адміністрацыі Беластоку. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Крамянец Лагойскага раёну расказвае Зміцер Паддубны. Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Сабалевской стоит на узгорку и узвышается летне над усім Крамянцем. Нягледзячы на больш чым сталы век,

якія-небудзь. Ну і ці складана беларусам вучыцца па-польску? Наталля польскую мову вучыла, як і ўсе каліноўцы, некалькі месяцаў, а найлепш бадай дапамагла практыка, калі ўжо патрэбна было мовай карыстацца. І польскія студэнты дапамагаюць. Наталля кажа, што яна адзіная ў групе беларуска, ёй дапамагаюць з польскай, а яна дапамагае тым, хто вывучае расійскую. Ну, просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. Но как бы до сих пор еще, я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют. И на экзаменах проблема у особливых няма, каже Наталья, хотя выкладчики натурально ставятся по-розному. Одные уличивают, что для ее польская не родная мова, иншие на это не звертают уваги и никаких полегков не рубят. Алесь Зарымбюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі. У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым як бы абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагались организаторы, как выкладчики так само были из Беларуси. Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших країн, которые после студентских годов помогают у дальнейшей карьеры. У тех, кто будет учиться теперь, таких возможностей будет навод больше, чем у белорусских студентов, которые учились разом у одной группе на особной программе, каже Алесь. Ну, наша программа была, видите, на жаль, только один наш выпуск. Шкода, что она далее не протягнулась, бо она все-таки была магистерская программа. А вот зараз уже те люди, которые пойдут учиться, они, насколько я володую информацией, что САП открывает набор, и навучение для белорусов будет бесплатное. Люди просто смогут отримать адукацию с первого курса. Абсолютно не тяжко там Белостоку почувать себе белорусом и вогуле. Вельми теплый, вельми такой консервативный, спокойный город. Может быть, для студентов это не самое лепшее, потому что студенты активные завжди стали все равно. Было где отпочить после университета, было где отзначить сдачу сессии, и абсолютно было цікаво. Цікаво было так само мець стосунки с тими белостачанами, чи с вогуле с поляками с подляского воеводства, якія там учились. Алесю і яго аднакурснікам пакуль не ўдалося выкарыстаць, як мае быць, атрыманыя веды і кантакты ў практычнай працы. Але калі Алесь Зарымбюк быў дэпутатам мясцовага раённага савету ў 2003-2007 годах, веды прыдаліся. Ну і апошнія выборы згодна з афіцыйнымі дадзенымі выбарчай камісіі прайграў 2 галасы. Таму зараз не ёсць дэпутатам, але спадзяюся, што яшчэ буду. Цяпер Алесь адзін з каардынатараў руху за свабоду ў Гарадзенскай вобласці, і ён перакананы, што вышэйшая адукацыя ў Беластоку выдатная магчымасць для тых беларусаў, якія звязваюць сваю будучыню з працай на радзіме і для радзімы. Я бы параіў проста як мага больш назапашваць кантактаў. Акрамя таго, што нашы беларускія студэнты будуць займацца там, ну, атрымоўваць вышэйшую адукацыю, вельмі шчыльна кантактаваць з Саюзам беларусаў у Польшчы, таксама падтрымліваць кантакты з іншымі беларусамі, падтрымліваць кантакты і в тым ліку навуковыя, напрыклад, з Беластоцкім універсітэтам, дзе вучыцца частка беларусаў па праграме Каліноўскага. Ну і таксама мець як мага больш сяброў сярод сваіх аднакурснікаў полякаў, каб в будучым гэтыя людзі, якія атрымаюць дыплом вышэйшай школы дзяржаўнай адміністрацыі, ну і якія вернуцца ў Беларусь і будуць працаваць на нейкіх дзяржаўных пасадах, структурах мясцовага самакіравання, ў органах улады, каб яны просто маглі скарыстоўваць вось гэтыя кантакты, таму што тыя людзі, з якімі яны будуць вучыцца, абсалютна ўпэўнены, што таксама будуць тым ці іншым чынам в органах улады Польшчы, просто назапашваць не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, культурное, так и экономичное помежду двумя державами. Так каже Алесь Зарымбюк, який абараняў магістарскую праграму ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Гэтая вышэйшая навучальная ўстанова прапаноўвае беларусам і цяпер магчымасць бясплатнай адукацыі. Заявы прымаюцца да 12 верасня. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Адна з беластоцкіх вышэйшых навучальных установаў працягнула тэрмін прыёму заяваў ад беларусаў да 12 верасня. «Беларуская замежа» падрыхтавала Таццяна Поклад.